फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ ईमान लाए थे उन्हें निजात अता फरमाई अपनी रहमत से, और उस कयामत के दिन की रुसवाई से भी निजात अता फरमाई। बेशक आपका रब ही बहुत कुव्वत वाला, बहुत गालिब है।